Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler Risalesinden 29. Sözden Ahiretin Varlığına, Ruhun Bekasına Dair kısmı okumaya devam ediyoruz. İkinci maksadı okuyoruz. İkinci maksat, kıyamet ve dünyanın ölümü ve ahiret hakkındadır. Şu maksadın dört esası ve temsili bir mukaddimesi vardır. Mukaddime, yani bir giriş, bir ön söz. Nasıl ki bir saray veya bir şehir hakkında birisi şöyle bir iddiada bulunsa, şu saray veya şehir yıkılıp yeniden daha sağlam bir şekilde yapılacak dese, onun bu davasına karşı altı soru sorarız. Birisi, niçin yıkılacak? Bir sebep ve belli bir gerekçe var mı? İddia sahibi, evet var diye ispat etse, şöyle ikinci bir soru sorarız. Bunu yıkıp yeniden yapacak olan zatın veya ustanın, bunu yıkmaya veya yeniden yapmaya gücü yeter mi, yapabilir mi? Evet, yapabilir diye ispat ederse, üçüncü olarak şunu sorarız. Bu binanın ve bu şehrin yıkılması mümkün müdür gerçekten? Hem sonra gerçekten yıkılacak mı? Evet, buranın yıkılması her zaman mümkündür ve gerçekten yıkılacak diye ispat etse, iki soru daha sorulur. Acaba şu acayip sarayın veya şehrin yeniden tamiri yapılması mümkün müdür? Mümkünse acaba gerçekten tamir edilecek mi, yeniden yapılacak mı? Eğer evet diye bunları da ispat etse, o zaman bu konunun hiçbir yönden, hiçbir köşesinde bir delik, bir menfez kalmaz ki şek ve şüphe ve vesvese girebilsin. İşte şu temsil gibi dünya sarayının, şu kainat şehrinin yıkılıp yapılması için bir gerekçe var. Yapacak olan usta muktedir, gücü yeter, yıkılması mümkün ve gerçekten vaki olacak. Bu haber, bu bilgi bir gün gerçekleşecek. Tamiri mümkün ve vaki olacaktır. Yani yeniden yapılması da mümkündür ve bir gün gerçekleşecektir. İşte şu meseleler birinci esastan sonra ispat edilecektir. Birinci esas, ruh ebedi, katiyen bakidir, ebedidir. Birinci maksatta meleklerin ve ruhanilerin varlığını ispat eden hemen bütün deliller, ruhun baki olduğuna da delildir. Bence mesele o kadar katidir ki fazla açıklama abes olur. Evet, şu berzah aleminde, yani ruhlar aleminde bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen baki ruhların sayısız kafileleri. Evet, yani dünyadan ayrılmış, vefat etmiş, ahirete geçmek için berzah aleminde, ara alemde bekleyen. Berzah alemi bir ara alemdir. Ara alem ne demek? Birbirinden farklı iki dünyanın, birbirinden farklı iki alemin arasında, ikisine de benzer, ikisine de bir parça benzer bir geçiş dünyasıdır berzah alemi. Yani aralarında büyük mesafeler bulunan iki diyelim dağın veya iki tepenin arasına kurulan bir teleferik gibi, bir teleferik gibi, bir köprü gibi, birbirinden mesafeli, aralı olan, birbirinden hayat şartları farklı olan iki dünyanın arasında ikisine de bir parça benzeyen bir ara alemdir, berzah alemi. Ruhlar, dünyadan ayrılan, vefat etmiş insanların ruhları, Orada bir parça bekler, sonra vakti gelince ahirete alınırlar. Evet, orada bekleyen kafilelerin, sayısız kafilelerin bizimle arasındaki mesafe o kadar ince ve o kadar kısadır ki, bunu bürhan ile ispat etmeye gerek yoktur. Gözleri mana alemine açık, sayısız ehli keşfin ve şuhudun onlarla temas etmeleri, hatta velilerden kabir alemine girenlerin onları görmeleri, hatta bir kısım sıradan insanların onlarla görüşmeleri ve bütün insanların da sadık rüyalarda onlarla buluşmaları, konuşmaları o kadar çoktur ki, adeta bu konu diğer bilinen ilimler derecesinde normal karşılanır olmuştur. Evliyaullah'tan bir kısmı kabir ahvalini keşfeder, görürler. Sıradan birçok insan da çeşitli vesilelerle dünyadan göçmüş, berzah aleminde dolaşan kendi akrabalarından veya başkalarından bazılarıyla çeşitli şekillerde bir temas kurdukları olmuştur. Görünenler, görüntüler, haberleşmeler olmuştur. Rüya kısmına ben bir misal vereceğim. Çünkü gerçekten enteresan bir misal. Hani rüyada görünenin o olduğunu nereden bilelim? Rüyadan ibaret bir şey denilmesin. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden, onunla beraber hizmet etmiş, hapislere girmiş, çıkmış Nuri Benli ağabeyimiz, Çolak Nuri de denirdi. Bu zat vefat ettiği zaman, vefatından birkaç gün sonra oğlu Mehmet'in rüyasına girer. Ona der ki, oğlum evde bir merdiven, bir mala, bir de keser var. Ben bunları filan arkadaşımızdan, o ustadır, kalfadır, halis kalfa. Allah ondan da diğerinden de razı olsun. İkisi de kahraman hizmet insanlarıydı. Halis kalfa, Isparta'da bir dershanenin bütün masraflarını çeker, inşaat işleriyle uğraşır, güzel bir insandı. Bu salih kalfadan emanet olarak aldım, merdiveni, malayı ve keseri götür ona ver der. Mehmet rüyasına, rüyadan tabi uyandıktan sonra düşünür, bakar evde hakikaten kendilerine ait olmayan şeyler var. Bu merdiven, mala, keser. Halis kalfaya gitmiş. Demiş ki, Halis amca, babam sizden bir şey aldı mı? Senin bizde bir eşyan, bir şeyin var mı? Halis kalfa aynen bunları söyler. Benden baban bir merdiven, bir mala, bir keser almıştı der ve Mehmet de rüyasını anlatır ve bu emanetleri götürür, teslim eder. Bunun gibi binlerce, belki milyonla olay vardır ki, dünyadan ayrılmış, henüz ahirete geçmemiş, berzah aleminde bekleyen ruhlar, dünyadaki akrabaları ile temas eder, bazı bilgiler verir ve konuşurlar. Bunun gibi olaylar açıkça gösterir ki, ruhun varlığı ve ruhun insanlarla, dünya ile teması ispat etmeye bile gerek olmayan aşikar hadiselerdendir. Fakat şu zamanda maddecilik fikri herkesi sersem ettiğinden en açık bir şekil, bir şeyde bile zihinlere vesvese vermiş. Bu kadar açık olan bir konuda bile zihinlere vesvese vermiş. İşte şu vesveseleri susturmak için kalbe kesin bir kanaat veren, aklı tam tatmin eden kaynaklara işaret olarak bir mukaddime ve 4 menba yazacağız. Mukaddime. 10. sözün 4. hakikatinde ispat edildiği gibi, ebedi baki bir cemalin ve benzersiz bir güzelliğin sahibi olan bir zatın, birisinin, hayranlıkla cemalini seyreden müştakların ve sevgili dostlarının yok olup gitmelerine razı olmaz. Evet, ebedi baki bir cemal var. Benzersiz bir güzellik var, güzellik sahibi var. Bu zat, böyle birisi, kendisi kendi cemalini hayranlıkla seyreden müştakların ve sevgili dostlarının yok olup gitmelerine razı olmaz. Kendisi ebedi olduğuna göre, kendisine hayran olan dostlarının ve kendisiyle güzel ilgileri olan dostlarının, hayranlarının da ebedi yaşamalarını ve bekalarını ister. İşte Cenab-ı Hak böyledir. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bilmiş, onun bütün kainattaki güzelliklerin, rahmetlerin, iyiliklerin, sevdiğimiz her şeyin, rızıkların olsun, güzelliklerin, kemalatın, her şeyin sahibi olan zata biz hayranız. Onun eserlerini, işlerini dünyada hayranlıkla seyrediyor, onun cemal ve kemaline oradan bir yol buluyor, cemil ve baki isimlerine bir parça yaklaşıyoruz. O Zat-ı Zülcelal bizim ölüm ile yok olup gitmemize razı olmaz. Bizim de bu hayranlığımızın sürmesini ve bu mümin, bu Cenab-ı Hakk'ın cemaline hayran insanların ahirette de bu güzel hallerinin devamına karar verir. Öyle umuyoruz. Öyle olmuştur. Hem kusursuz, mükemmel ve ebedi bir sanat, mütefekkir dellalının devamını talep eder. Evet, Cenab-ı Hakk'ın da kusursuz, mükemmel, ebedi sanatları var. Dünyada bu sanatlarını gördük. Sanat eserlerini gördük. En küçük bir hücreye kadar, en büyük canlıdan en küçüğüne kadar çok harika işleri, eserleri var. Hele canlı varlıklar ne harika eserlerdir. Hele akıl, hele duygular ne kadar güzel şeylerdir. Biz dünyada onu tefekkür ettik ve onun sanatını övdük. Elhamdülillah dedik. Bütün övgüler Allah'a mahsustur dedik. İşte Cenab-ı Hak da bu mütefekkir dellalların, yani onun cemal ve kemalini ilan eden, onun sanatının mükemmelliğini ilan eden bu kullarının devamını ister. Daim olmalarını ister. Ayrıca nihayetsiz bir rahmet ve ihsan, muhtaç müteşekkirlerinin ihsan ve ikram sofralarında sürekli bulunmalarını ister. Evet, nihayetsiz bir rahmet ve ihsan var. Dünyada bunu görüyoruz. Yarattığı, var ettiği nimetlerin çokluğuna bakın. Göz çok harika bir mucize eseri ve ne kadar kolaylıkla, ne kadar çok ihsan ediyor. Kurda, kuşa, her şeye göz veriyor. Gözle zor görülen küçücük sineklere bile, pirelere varıncaya kadar hepsine göz veriyor, göz ihsan ediyor. Beyin veriyor. Bu beyinlerin her biri harika birer teknoloji eseri, yüksek teknoloji eseri, harika programlar. Ama Cenab-ı Hak kolayca yaratıp herkese ihsan ediyor, görüyorsunuz. Ayrıca rızıkları var, ayrıca hayat var, gençlik var, sağlık var, her şey var. Zevkler var, lezzetler var. Bunlar hep onun ihsanı. Biz bunlara muhtacız. Ele, ayağa, göze, kulağa, hepsine muhtacız ve çok memnunuz bu verdiği nimetlerinden, rızıklarından, gençliğinden, dinçliğinden, ne verdiyse hepsinden memnunuz. Bizim ihtiyacımız var ve teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz. Elbette bu ihsan ve ikram sahibi zat, ihsan ve ikram sofralarının sürekliliğini ve teşekkür eden, minnettar olan misafirlerinin de o sofralarda sürekli bulunmalarını ister. Onun içindir ki cennette buradaki nimetlerinden kat kat fazlası orada, oranın sofralarında devam edecek ve burada minnettar olan, onu tanıyan ve teşekkür eden kulları orada ihsanlara, ikramlara mazhar olmaya devam edecekler. İşte o aynedar müştak, yani Cenab-ı Hakk'ın cemaline adeta ayna olan, Allah'ın güzelliğine hayran müştak. Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine hayran olmak ne demek? Dünyada pek çok güzellik var. Çiçeklere bakın, insanlara bakın, tabiata bakın, manzaralara bakın, elinize ayağınıza bakın. Bütün güzellikler onun güzelliğindendir. Onun güzelliğindendir. O cemal sahibi zat, kendi cemalinden güzellik vermiştir aleme. Biz bunu fark ediyor ve bu güzelliklerin sahibine müştak oluyoruz. Sonra onun güzel eserlerine bakıp, mükemmel eserlerine bakıp onun kemaline hayran oluyor, tefekkür ediyoruz. Sonra nimetlerinden istifade edip, lütuflarından istifade edip teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. İşte en başta bunları yapan insandır, insan ruhudur. Müştak olan da, mütefekkir olan da, müteşekkir olan, teşekkür eden de insandır, insan ruhudur. İnsan aklıdır, insan kalbidir. Öyleyse, ebedler ebedi olan, ebedül abad yolunda, yani dünyadan geçerek, ahirette devam eden sonsuzluğa, o cemal, o kemal, o rahmete refakat edecek, baki kalacaktır insan. Yine 10. sözün 6. hakikatinde ispat edildiği gibi, değil yalnız beşerin ruhu, hatta en basit hayat mertebesinde olanlar bile fani olmak için yaratılmamışlar. Bir nevi bekaya mazhardırlar. Bakın, tabiatta yaşayan her canlıya hayatını muhafaza emri verilmiş, programı yazılmış. Hangisini öldürmek isteseniz sizden kaçar. Yani ne yapıyorsun, beni öldüreceksin der. Öldürme der. Yaşamak istediğini ifade eder. Hayat herkese sevdirilmiştir. Ayrıca bakın, ağzınızdan çıkan bir kelime bile, ki o kelime en fani şeydir, ağzınızdan çıkmasıyla kaybolması bir olur. Ama düşünün ki o bile kulaklara girerek hafızalara kaydedilir. Hafıza denilen CD'lere, efendim teyplere kaydedilir. Bir çiçek dünyaya gelir ve kendisini gösterir. Çekirdeğine kaydedilir. Çekirdeği onun bir hafızasıdır. Yani en fani gördüğün, en gelip geçici gördüğün şeyler bile zahiri vücuttan giderlerken bin defa bir çeşit bekaya mazhar olurlar. Çünkü onların görüntüleri de çeşitli hafızalarda baki kalır ve onların teşekkül kanunları olan yapıları, genleri, genlerindeki yazılar yüzlerce, bazen binlerce tohumlara yazılı olarak kalır ve yeni nesillerde devam eder. Cenab-ı Hak böyle dilemiştir. Eğer dileseydi, dünyaya gelen her bitki bir defa yaşar ve gider ve nesli devam etmezdi. Ama görüyorsunuz ki en küçük bir sineğin, en küçük bir bitkinin bile devamını, dünyada milyonlarca yıl yaşamasını murad ettiği zaman, Cenab-ı Hak onların hayatının devamı için kolaylıklar ihsan ediyor, şartları hazırlıyor ve devam ettiriyor hayatı. İşte insanların vücutları, insanların mahiyetleri bunlardan çok daha yüksektir ve önemlidir. Ve Cenab-ı Hak insanların ruhlarını ve bütün bedenlerini, mahiyetlerini ebedi olarak yaşatmayı murad etmiştir, dilemiştir, haber vermiştir ve öyle yapacaktır. Böyle bir zat vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilmez. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın dersimize Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından devam edeceğiz. Hoşça kalın.